राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2023 अनुसार 19 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न पूछा है कि यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री का तो आदेश आया है कि परिवार नियोजन करो, अगर जिसके एक से दो बच्चे हो जाए तो उसके बाद में सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, तो सरकारी नौकरी से जीते और मर जाओ भैया, सब नौकरी करते हुए जीते हैं, नौकरी नहीं करे तो मर जाएंगे। क्यों? जो नौकरी करने की गरज से ही पढ़ते हैं लिखते हैं उन लोगों की फिर मजबूरन करके काम करना पड़ेगा, तो नौकरी के लिए जो पढ़ाई करते हैं उसकी उन्नति कभी नहीं होगी। देखो, आदमी धन कमाना चाहता है तो बताया है कि नौकरी तो जमीन, नौकरी की जमीन से सवा हाथ ऊंची जड़ है, नौकरी कभी छूट जाए और परिमित जीवन है, उतनी परिमित उतनी चीज मिलेगी, व्यापार करेगा, खेती करेगा, पशुओं का पालन करेगा तो सीमित नहीं होगा, नियुक्ति नौकरी तो सीमित होगी, चाहे 10,000 और 20,000 हो गए वो सीमित ही होगी, तो सीमित काम करना है ना वो मनुष्य के लिए बढ़िया नहीं है। ये तो पाश्चात्य शिक्षा में लॉर्ड मैकलो हुआ है, उसने ऐसी बात बताई कि अपने हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है, इस वास्ते नौकरी की बात ही भर देते हैं स्कूलों में ही पहले से ही कि नौकरी करना है, नौकरी करना, नौकरी नौकरी कोई इज्जतदार चीज है क्या? स्वतंत्र व्यापार करो, स्वतंत्र करो काम, जो स्वतंत्र खेती करो, व्यापार करो, और कई काम है, कोई थोड़ा काम थोड़ा ही कारीगरी का काम है कई भी। मैंने सुना है ये जो सुनार काम करते हैं 200-300-400-500 रुपए रोजाना का, मोटर चलाते हैं 5,000-10,000 रोजाना का, बक्सा चलाने वाले, अब इतना इतना रोजाना पैदा हो जाता है, इधर नौकरी में बहुत कम आदमियों को इतना मिलता है। अपने स्वयं पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, पराधीन सुपने सुख नहीं, स्वाधीन आदमी होता है वो ठीक होता है, पराधीन को कैसे सुख होगा, नौकरी से पराधीन है, मरने आवाज रखे नहीं रखेंगे, अब नौकरी की भूख है वो तो वो अपने वंश का नाश करे, जिसके नौकरी की भूख हो, इतने विचार नहीं करते हैं। विपक्षी लोग तो कितने बढ़ रहे हैं, 60-60 लड़का लड़की एक मैंने सुना है, 20 लड़का लड़की दूसरे कैसे सुना है, यार यहाँ पर हमारे हम दो और हमारे एक है तो हम दो और हमारे दो, अब दो शादी वो का नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो नहीं मिलेगी, छोरा मर जाएगा तो दशा क्या होगी वृद्धावस्था में, आप बताओ कोई जवाब दो। मेरे पास कई बात ऐसी आई है कि छोरा तो मर गए, बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, मृत्यु तो रोकी नहीं है, जन्म रोक दिया जाए ये न्याय की बात है क्या? रोको तो मृत्यु को रोको, जन्म को क्यों रोको? अगर ताकत हो तो मृत्यु को रोको, मरने नहीं देंगे, तब तो बात है ठीक। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो जन्म नहीं देना, एक कत्ल कर देना। गायों का पशुओं का तो नाश कर रहे, इसमें तो खत्म कर रहे हैं, अरे दिन मरने नहीं दे रहे हैं, तो इसका नाश का उपाय है दो। मैं किसी से विरोध नहीं करता, बैर नहीं करता हूँ, विरोध करता हूँ नीति का, किसी से मेरे बैर नहीं है। और आप भी आशीर्वाद दो कि मैं किसी से बैर न करूं। बैर करने वाला अपना नुकसान करता है, बैरी का नुकसान तो कभी उसका अवसर मिलेगा तो होगा। मार बाप के पख लगे तो मारेगा, नहीं क्या करेगा। मारने वाला मार नहीं सकता, तो मारने में तो फिर परंतर है। पैदा करो अथवा उन्नति करो, जगह जगह पुत्र के लिए भगवान कृष्ण ने तपस्या करी है कि मेरे पुत्र हो जाए। दिलीप ने तपस्या करी है, कई राजा महाराजाओं ने अच्छे पुरुषों ने पुत्र के लिए प्रार्थना करी है। आज पुत्र का नाश करना, आप विचार करो, परिवार नियोजन परिवार नियोजन में सारा आपका कहते हैं कि जल्द असंख्या होगी तो खाएंगे क्या। रसोई बनी है थोड़ी है साहब, तो आने वाले उनको मार दो, क्योंकि रसोई थोड़ी बनी हुई है। अरे थोड़ी बने तो और बनाओ, आदमी को मार दो, खेती ज्यादा करो। बहुत जमीन बिना खेती के पड़ी है, उस जगह खेती करो। अगर ये उपाय करना है तो जिस समय में जनता कम थी उस समय में बाहर से गेहूं आए थे, मैंने देखे हैं, मेरे सामने आए हैं। आज यहाँ से बढ़िया बढ़िया गेहूं बढ़िया बढ़िया चावल विदेशों में भेजा जाता है, तो संख्या बढ़ने से खेती बढ़ी, अनाज बढ़ा है कि घटा है। जहाँ काम करने वाले होंगे वहाँ कार्य होगा तो देश की उन्नति होगी, और काम करने वाले घटेंगे तो अवनति होगी। उत्पादन ज्यादा होने से ही तो वृद्धि होती है। काम करने में कानून ऐसे बना दिया कि 8 घंटा करो, 10 घंटा इतना ही काम करो, बंद कर दो। अब काम करो मत और परिवार का नाश करो। अब भाई हमारे तो समझ में आती नहीं है। मैं तो 25-30 वर्षों से कह रहा हूँ, मेरे को तो मित्र कहते थे तुम्हारे वो कैद कर, तुम राजद्रोही हो। हम राजद्रोही है ही नहीं, हमारे भीतर में द्रोह है ही, बैर है ही नहीं। अरे है तो आप आशीर्वाद दो, बैर मिट जाए। ऐसी कृपा करो आप, मेरे हृदय में राग द्वेष मिट जाए, बैर विरोध मिट जाए। जब मैं इनको रखना नहीं चाहता हूँ, क्यों बैर रखने वाले का कल्याण नहीं होता। अगर उसका अरे कल्याण, मैं तो कल्याण का चाहने वाला हूँ, आपका मेरा भी सब कल्याण हो, मैं बैर क्यों करता हूँ। और नीति का विरोध तो चेले और गुरु के हुआ है। वेद व्यास महाराज तो उत्तर मीमांसा लिखते हैं और जैमिनि उनके शिष्य पूर्व मीमांसा लिखते हैं। वो कर्म कांड का है, जन्म मरण में जाने वाला, वो जन्म मरण में रहित करने वाला। तो गुरु और चेलों के मतभेद है, मतभेद में कोई दोष नहीं है। आप इतना ही चाहते हो कि हमारे ज्यादा संतान न हो, तो आप संयम करो। भोगेच्छा तो बढ़ाना और जमदा को घटाना दोनों अनर्थ है। संयम करो, हम साथ हैं उनमें। एक दो के समय हम नहीं चाहते संतान, संयम रखो, उसी साथ हम है। मार व्यभिचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, भोगेचार भोग प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है, और संख्या को कम करोगे। ये तो क्या है कि भोगेच्छा को प्रबल करना है। जो मेरा काम है कि जीव का उद्धार करो, तो उद्धार से बिल्कुल क्या है कि संसार के भोग और संग्रह यह दो चीज खास बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति में भोग और संग्रह ये करना महान बाधक है, महान बाधक है, महान बाधक है। दूसरे अध्याय 44वें श्लोक मिलेगा गीता में, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम। भोग और ऐसी संग्रह ऐसे जो आसक्त है उनकी परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय नहीं हो सकता। तो भोगेच्छा को तो रात दिन बढ़ा रहे हैं, ये मनुष्य का काम है। पशुओं में तो वक्त वक्त पर होता है, मनुष्य में 12 ही महीना होता है। गधा होता है वो श्रावण में होता है, कुत्ता होता है कार्तिक में होते हैं, बिल्ली होती है माघ में होती है, और मनुष्य 12 ही महीना है। और फिर खुली कर दो, ऑपरेशन करा लो, नसबंदी करा लो, अरे भोग भोगो खूब और मरो जल्दी। जितना अधिक भोगेगा जितना बहेगा, जल्दी मरेगा, जल्दी मरेगा जितनी संख्या कम हो जाएगी, तो बस ठीक है। अरे सूर्यों को गर्भपात कर दो, सूर्यों गर्भपात क्या कर दो, दूसरा शर्मा के ऊर्जा क्या के 50 तो है चोरी, 100 है सोरा। महेश का वहां पर हुआ सम्मेलन, उसमें कहा कि 35 छोरी और 65 छोरा, क्या दशा होगी आप विचार करो, और दूसरे बढ़ रहे हैं वही क्या दशा करेंगे आपकी, पहले उनका राजयुद्ध क्या दशा हुई थी, अब क्या दशा होगी, आप जरा सोचो, इसका उत्तर दो, कोई दो भाई बोलो। अरे भाई संख्या बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ाओ, ये तो बात ठीक है, और संध्या नहीं चाहते आप तो संयम रखो, संयम तो रखना नहीं, भोग बढ़ाना, अरे संध्या संख्या नहीं बढ़ाना, ये भी हमारे तो समझ में आती नहीं, और समझ में आप बताओ, इतने बैठे हो बताओ गुरु, भोगे चार भोग चार भोग कामना भोगों में बढ़ने से रोग होता है कि नहीं, शरीर कमजोर होता है कि नहीं, जल्दी मरता है कि नहीं, बताओ आप कोई वैद्य डॉक्टर दूसरे बताओ कि ज्यादा भोग भोगने से जल्दी मरेगा, देरी लगेगी, मनुष्य में इतना कीमती तो जीते हैं वो जल्दी मर जा रहे और मनुष्य में आवे नहीं, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो दुर्लभम त्रय में बेते मनुष्य तुम हमार, दुर्लभ सुलभ दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मनुष्य दुर्लभ, उस दुर्लभ को आने नहीं देना, अगर नहीं आता तो शंकराचार्य कहाँ से आते, रामानुजाचार्य कहाँ से आते, ये गांधी जी कहाँ से आते, अब पता है आपके घर में कौन पानी आ रहा है, आप बताओ गर्भपात करने पर आप हम आते क्या, दो ही बच्चे होते तो आपका हमारा जन्म होता, आपके कोई 4-5 होगा, मेरे तो 6-7 हुए पहले ही, मेरे को पता नहीं है पूरा, तुम 6-7-6 का तो मेरे को ये सुना है मैंने, मेरे को पता नहीं, मैं तो बचपन में साधु हो गया था, पर तो सुना तो है मैंने, पीछे ही पीछे मैं हुआ हूँ, छोटा सबसे छोटा मैं हूँ, अब दो में बंद कर दे तो मेरा जन्म हो जाता, आप इन्हें बैठे बताओ, दो में बंद कर देता तो मेरा जन्म होता क्या, बहुत से आदमी ऐसे होंगे जो वो 3 जन्म है 4 है 5 है, ऐसे जन्म हुआ आपका, जब 2 में बंद कर देते 1 में बंद कर देते तो आता कोई कहीं से, अरे 1-2 पहला जो पैदा होता है, आप ध्यान देकर के सुने, पहला बालक पैदा होता है वो प्रायः सदाचारी सद्गुणी कम होता है, बल्कि उसमें भी हो सकता है, परंतु भोगेच्छा होती है ना, दोनों की भोगेच्छा, वो भोगेच्छा से पैदा हुआ पानी कैसा होगा, मूल में जिस भोगेच्छा है ऐसा ही पैदा होगा, जितने अनर्थ होते हैं जितने पाप होते हैं जितने दुख होते हैं, अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयोग तुम पापं करति पुरुष अनिच्छ निवासदेव बलादिव नियोजित, ये पापों का कारण क्या है, न चाहता हुआ मनुष्य का पाप क्यों करता है, ऐसा भगवान ने अर्जुन ने पूछा है 3 अध्याय के 35वें अथ के न प्रयोग तुम पापं करति, भगवान ने उत्तर दिया काम ऐसा क्रोध रजोगुण शब्द महासनो महापापा विधि ने मैं काम है सबसे एक नंबर काम, काम में कामात क्रोध, काम में बोध आ जाने से क्रोध आता है, तो काम खास अनर्थों का भविष्य में रवि वर्तमान में महान दुख देने का कारण है, भगवत गीता कह रही है वो काम वृद्धि तो बढ़ाना और मनुष्य को घटाना, तो काम खास अनर्थों का भविष्य में रवि वर्तमान में महान दुख देने का कारण है, भगवत गीता कह रही है वो काम वृद्धि तो बढ़ाना और मनुष्य को घटाना, आप कोई विज्ञ पुरुष में सामने बात कहें, आपको डर लगे था तो पर्चा दे देना पुर्जा दे देना, आप विचार करो जरा, सब अनर्थों का हेतु काम है, कारण गुण जन्म मरण का कारण क्या, कारण गुण संयोग से महान जन्म मरण से मिटने के लिए हम लोग उद्योग कर रहे हैं, अरे जन्म मरने की खास नींव रखना है कामना, अरे काम वृद्धि करना, आचरण जिसका ठीक हुआ वो मनुष्य ठीक होगा, आचरण बिगड़ गया तो वो अंग्रेजी में कहा मैं जानता हूँ सुनी है कि जिसका स्वास्थ्य बिगड़ गया कुछ गया, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट नहीं, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, क्या अर्थ क्या हुआ? संपत्ति गई तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य कुछ गया, अरे चरित्र चला गया, सब भ्रष्ट हो गया। चरित्र फल कितना भ्रष्ट होता है इसे बताओ, परिवार नियोजन है चरित्र भ्रष्ट कितना होता है। अरे जो बीमारी है जिसका अभी आविष्कार उसका उत्तर उसका औषध अभी तक प्रकट हुआ नहीं है, वो बेड़ा होने पर मरेगा तो उसका प्रचार किससे होता है? अंतर अंतर लिफाफा ने अंतर राष्ट्र का लिफाफा उस अंतरदेशीय पत्र में लिखा जाता है कि छुआछूत मिटाओ, उनका बंद कर दिया है। छुआछूत से दोष होते हैं, सरकार ने क्यों बंद किया बताओ? मैंने पढ़ा पहली अब नहीं है उस पर, आपने देखा होगा, मैंने आप ध्यान नहीं दिया होगा। पहले कहो छुआछूत मिटाओ, छुआछूत रखो, आप छुआछूत बंद करो, अब उसने छाछा बंद कर दिया। छुआछूत से बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां पैदा होती है, ऐसा व्यभिचार पैदा होता है, वहां ये रोग ज्यादा पैदा होते हैं, वो रोग पैदा होते हैं, ज्यादा मरेंगे। पर उद्देश्य मारने का है उनको तो ठीक है, जनता कम करनी है, मर जाए तो अच्छी बात, अरे छोरे मर जाए तो माँ मर जाए तो बेटा दबेंगे कहाँ से? मारवाड़ी कहावत है कि चोर मारो चोर की माँ को ही मार दो, तो चोर की माँ को ही मार दो फिर चोर पैदा ही नहीं होगा। इस तरह से जल्दी मर जाए तो अच्छी बातें खत्म हो जाएंगे, छोरियां मर जाएगी तो माँ नहीं मर, माँ मर जाएगी तो बेटे ही बेटे पैदा होंगे, तो सबका नाश करने का उपाय है ये नहीं हो उपाय तो आप बताओ, इनमें में कोई विज्ञ बताओ कभी, ये तो उत्पाद करने का उपाय है, लोगों को उद्धार करने का उपाय है, दास करने का उपाय है। अब कोई कह दे तो मैं क्या करूं? आश्रम में गया, आपको बात सुनाई है, नमस्कार की बात कही, तो नेहरू जी पहले आए थे, वो कहते हैं नमस्कार नमस्कार, देश गुलाम हो गया, मारी मुक गए, देश गुलाम हुआ हुआ है। अब उनमें पूछा कि किसका कहना करें, भाई मेरा और मेरे जी का दो विवाद हो जाए तो नेहरू का कहना करो, और शास्त्र कहता तो नेहरू जी का, मेरा दोनों मत करो। तो मैंने उपाय बताया कि युधिष्ठिर महाराज ने नमस्कार किया तो विजय हुई, दुर्योधन ने नमस्कार नहीं किया तो क्या दशा हुई? खास दुर्योधन की माँ गांधारी, उसको नमस्कार किया, आशीर्वाद नहीं दिया, माँ आशीर्वाद दे दे कि ना बेटा आशीर्वाद, कितनी विलक्षण पति व्रता और मो भी बेटा बड़ा मुख्य, वो युद्ध में जाते हुए आशीर्वाद मानता है तो आशीर्वाद नहीं दिया, तुम अधर्म पर हो, कितनी विलक्षण बात है, तो अधर्म का कोई शायद नहीं है। और वो अधर्म काम काम सब अधर्मों का कारण, संपूर्ण मृत्यु का कारण, परलोक बिगाड़ने का कारण, यहाँ भी इज्जत बिगाड़ने का कारण, आपकी फजीती करने वाला तो अपदश करने वाला, उस काम को तो बढ़ाना, शरीर को नष्ट करना, पैदा नहीं होने देना, कहां तक उचित है बताओ? एक कहा जाता है खाएगी क्या? मैं कहता हूँ खाओगे क्या? जब मर जाएंगे आदमी, पैदा नहीं होंगे तो घर का काम करेंगे, खेती करेंगे, विदेशों का प्रभाव करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार खोलेंगे, क्या क्या करेंगे बताओ? कौन करेगा ये? अरे कोई उपदेश ही कौन बनेगा? साधु ही कौन बनेगा? दो हमारे दो, हमारे दो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? खेती कौन करेगा? विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा? आप उत्तर द्वेश कोई किसी बात में, तो देश का नाश करने का उपाय है ये, महान पतन करने का उपाय है। मेरे को तो डरा गया तुम्हारे कैद कर देंगे, कैद कर देंगे, कैद कर लेंगे भाई क्या करें, रोटी देंगे खा लेंगे, नहीं खा तो मर जाएंगे, मरने से आगे तो हद है और तो है नहीं उसी, कह तो रोटी नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो रोटी खाकर जी जाओगे? अंदर जड़ वस्त्र रहते हुए आदमी मरते हैं, अन्न के बिना तो बहुत कम मरते हैं, अन्न खाते खाते ही मरते हैं, तुम्हारे को कैद कर देंगे, अन्न नहीं देंगे क्या मर जाएंगे? तो मर जाएंगे क्या? मर जाएंगे, दो बार तो मरता नहीं, एक बार मरना है ही, बताओ एक बार तो मरना पड़ेगा कि नहीं? तो हमारे दोषी मानकर मार देंगे तो मर जाएंगे, और क्या होगा? और क्या होगा बताओ? इनसे अधिक क्या होगा? बात सच्ची है, उन्नति की बात है, उसके भी विरोध कर देंगे, हम विरोध में हमारे बैर नहीं है, एक बैर होता है एक विरोध होता है, ये दो होते हैं, बैर तो द्वेष है उसके साथ में, उसका नाश करेंगे वो उसका नाश करेगा, विरोध नाश करने में नहीं होता, नीति का विरोध करते हैं, इस नीति का हम विरोध करते हैं, जैसे गौ हत्या है तो इसका हम विरोध करते हैं सब, विरोध नहीं करते, हमारे त्याग के भागीदार होते हैं, उसमें अनुमोदन करते हैं, तो कृत कार्य अनुमोदन हिंसा, इक्यासी प्रकार की हिंसा होती है, उसमें अनुमोदन अनुमोदन होगा, ऐसे नाश हो रहा है, उस नाश के हम अनुमोदन क्यों करें? हम अगर वैसा कहें तो अनुमोदन करते हैं। इस वास्ते ये नीति अच्छी नहीं है, संयम रखो। हम पक्षपाती हैं, भले एक भी पैदा मत करो, एक बच्चा पैदा करो अथवा दो पैदा करो। शिवानंद नाम के एक सज्जन ने ब्रह्मचर्य ही जीवन है ऐसी पुस्तक लिखी है। पहले चारा नाम मिलती थी जब पढ़ता मैं, मेरे पर बड़ा असर पड़ा उसका। ब्याह किया मैंने संग नहीं किया स्त्री का। शिवानंद के नाम के ब्रह्मचर्य ही जीवन है ऐसी पुस्तक मैंने पढ़ी, याद मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं हमें। संयम रखो, संयम का नाश का, जिससे शरीर अच्छा होता है, इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, आपकी प्रशंसा होती है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, आपका बल बुद्धि ठीक रहता है। बुद्धि नष्ट हो जाती है वीर नष्ट होने से, नाश होने का उपाय करना संयम नहीं करना, दो तरह का नुकसान। संयम रखो, हम पक्ष में हम व्याख्यान देंगे, संयम रखो भाई। और हमारे से परिचित है सज्जन संयम रखते हैं, बाल बच्चे नहीं है, वो थोड़ा हो गया तो संतोष कर दिया, ऐसे हमारे जानकारी में है। ये नहीं हो सकता, ये बात नहीं है, नहीं हो सकता, दिल से नहीं हो सकता, वे कहते नहीं हो सकता। और कहते राम राम से कल्याण नहीं होता, तो जिनका नहीं होता उसका नहीं होता, हमारा तो होता है, हमारे संयम तो होता है। संयम नहीं करो तो क्या होगा? पशुओं के बीच में भी नियम है, उनका भी नियम है, संयम रखते हैं। एक महीना उनके लिए खाला खाए हुए है, जैसे 12 ही महीना ऐसा एक भी संतान नहीं हो जाए फिर तो बस क्या दशा होगी? आप बताओ कोई समझदार आदमी। नौकरी की क्यों सहता? आप कृपा करो, कमाओ, स्वयं पैरों पर खड़े रहो। नौकरी में सब लोग नौकरी से जीते हैं या नौकरी पर नहीं जीते क्या? पहले ऐलान निकला कि धर्म रही तो यू खड़ा हो सकता, धर्म वाली नहीं खड़ा हो सकता, तो उन विपक्षियों की उनकी बात, मुसलमानों ने कहा कि हम नहीं करेंगे ऐसा, तो प्रस्ताव पीछा लिया। ये प्रस्ताव हो गया था, तो अब वही प्रस्ताव आ जा रहा है, नहीं तो नहीं नौकरी ना सही। एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया कि तुम जल्दा पैदा हो गया, दो से ज्यादा पैदा कर लिया, उसने मुकदमा किया और जीत गया राज से, राज हार गया उनके सामने। क्या अनर्थ किया हमने? ऐसे मेरे सामने आया आदमी, मेरे से मिला है, ये कोई कायदा है? देखो मैंने एक लेख भी लिखा था राजनीति के ऊपर, राजा का काम संपालन करने का है, तुम्हारा ब्याह करना न करना तुम करना ये प्रजा का काम है, राजा का काम नहीं है। राजा का तो रक्षा करना है। यथा प्रह्लाद नाथ चंद्र प्रतापा तपनो यथा राजा घूस गुणोत्तम, मनो चंद्रमा का आह्लादित करना, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश करना, ऐसे राजा का प्रजा की रक्षा करना। अगर राजा में नियम, प्रजा में नियम बनाए, इसको ब्याह करो, इसको मत करो, बेटा पैदा करो नहीं करो, ये राजा का काम है ही नहीं। किसी नीति में वो मेरे को बतावे फिर मैं कहने लग जाऊंगा। मेरे को नीति में बता देंगे, शास्त्रों में बता देंगे कि राजा का धर्म है प्रयोजन नियंत्रण करना संतान का, ये धर्म हो तो मैं वैसे कहने लग जाऊंगा, मेरा आग्रह नहीं है। विधवा ब्याह के बीच बात है, मेरे बहुत वर्षों की बात है कि विधवा ब्याह होता ही नहीं, कन्यादान होता ही नहीं, विधवा ब्याह कैसे होगा? कोई बतावे तो मैं तो वैसे ही बोलूंगा, मैं बेटी है ना बुआ है, मेरे कौन है, मेरे किसके ब्याह करना है, ना ब्याह हमारे करना है ना दूसरों करना है, बेट बेटी का स्त्री का हित हो वैसी बात बताए तो वैसे करने लग जाऊंगा। इसमें परिवार नियोजन से निहाल हो जाते हैं तो बताओ हमारे को। हानिया तो मैं कहीं बताऊं कि तो मेरे पास समय नहीं है, मैं यहाँ पर आध्यात्म परचा के लिए बैठा हूँ, इस वास्ते प्रश्न हो जाए तो उत्तर दे देता हूँ। मेरे को ये विषय घस नहीं है, विषय संयम का है, भजन ध्यान करना है, सब इंद्रियों का संयम करो, जिसमें काम तो बहुत ही ज्यादा सबसे नष्ट करने वाला काम, संपूर्ण पापों का हेतु काम, वो काम वृत्ति बढ़ाना कल्याण में महान बाधक है, इस वास्ते निषेध करता हूँ। प्रजा बढ़ जाए नहीं बढ़ जाए मेरे क्या मतलब है, प्रजा बढ़ जाए तो हमारे क्या है, न बढ़ जाए तो क्या कम होने से फायदा होगा, क्या बढ़ जाने से फायदा होगा? फायदा होगा संयम करने से, भजन ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, कल्याण हो जाएगा। यार भोगे सर भोग प्रवृत्ति होने से कल्याण नहीं होगा, तो कल्याण में बाधक है, इस बात को हम तो कहते हैं। हमें क्या मतलब है, परंतु चिंता घटने से देश दरिद्री होगा। और ये तो कहते अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं घोर पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, दुगुना गर्भपात करना दुगुना पाप है। वो पाप होने से आपको तो अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ बड़े जोर से कि परिणाम इसका होगा पानी नहीं मिलेगा, देख लेना हम तो मर जाएंगे 500-200 वर्ष के बाद, देखना जितने कुएं उनमें बोरिंग करते हैं पानी गिर जा रहा है, जितने पानी बाद है उसमें मिट्टी भर रही है, उसमें मिट्टी भर जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा, पानी कहाँ से मिलेगा बताओ आप? ये पापों का फल है। कल बारे ही बारे दुकाल पड़े बिनो अन्न दुखी बहु लोग मरे, ये मरेगा ही, पाप करेगा, जो पाप बढ़ेगा जो अन्न नहीं मिलेगा। ये पाप है, घोर पाप है भ्रूण हत्या, वो भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन दिया जाता है। अब गर्म में आ गया तो उस गर्म पाती कर देना, कुछ जनता बढ़ नहीं जावे बड़े जोर से, उसको सरकार भी अब उसमें बंद करती है, कहते है ये सफल नहीं हुए, ऐसी बात मैंने सुनी है। तो पहले संयम ही रखो ना, कितनी बार है मूल का मूल सुधारा को मूला भाव है कुत शाखा, तो मूल को तो जैसे में रखो शाखा बढ़ेगी, अगर सगा नहीं बढ़ाना हो तो मूल उसका सुरक्षित रखो। मूल क्या है, संयम है, भजन ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। भजन ध्यान लग जाओ उनकी कमी नहीं रहेगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। संयम रखोगे इंद्रियों का और भजन ध्यान से जोरों में लग जाओगे तो आपका नया प्रारब्ध हो जाएगा, नया प्रारब्ध में जितना धन लिखा है उसकी अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी। ये बात एक मैं बड़े जोर से कह सकता हूँ, मेरे को पता है इस बात का, मैं जानता हूँ। इंद्रियों का संयम रखो और भगवान में लग जाओ, भग बढ़ जाएगा, प्रारब्ध बढ़ जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जो कहानी एक कही थी आपने सुनी होगा, एक कहानी आई हमारे सामने, थोड़े में कह देता हूँ, पहली कही हुई है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक काशी की मंडली आई हुई थी, मंडलेश्वर बड़े विद्वान थे, साथ में भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे मंडली का। वहाँ पर एक प्रचार हुआ, एक गांव का ठाकुर भी वहाँ गया था शहर में, तो उसने कहा कि महाराज हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाए। तो वहाँ के साहूकारों ने मंडली को वहाँ बुलाया तो वे ठाकुर साहब भी थे, निमंत्रण आया तो निमंत्रण में ठाकुर साहब ने कहा कि एक दिन हमारा भी घर पवित्र हो जाए उसके लिए आप थोड़ा सा हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। तो निमंत्रण स्वीकार करो तो ठीक है, कह दिया अमुक दिन आपकी रसोई होगी। तो वो रसोई आ गई, उस दिन भोजन आए, सब लोग पंडित बैठ गए, सब बैठ गए, सभी पंक्ति बैठ गई। और वो फिर ठाकुर साहब थे बूढ़े, तो वे आए पीछे उस हलवा का टुकड़िया लेकर के, महाराज थोड़ा मेरे हाथ से मंडलेश्वर जी का थोड़ा मेरे हाथ से। तो वो आग्रह किया तो महाराज हंस पड़े, मंडलेश्वर जी हंस पड़े। तो हंसने से कहा कि महाराज हंसे कैसे? तो कहा भाई हंसे के पूर्व की बात याद आ गई। क्या बात हुई? तो कहा कि मांगी मिलेंगे राबड़ी, करूं कहां लग वरण, अब मोहन भोग गले में अट गया संतों की शरण। क्या बात है महाराज? तो पूछा कि आपके ही बिरादरी में आपके ही जाति का अमुक जो एक परिवार था वो परिवार है कि महाराज वो तो परिवार कभी का मर गया। अरे भाई उनका परिवार है? पूछा कि महाराज कोई नहीं है, एक छोरा था, एक छोरा उस परिवार में, कि वो कहाँ है, कि महाराज अब कहाँ है पता नहीं। तो क्या कि लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने, कि वो बथरा चराया करते, ठाकुर साहब के गायों का बथरा चराया करते, और वो आया करता था। तो कई दिन देखा, फिर उसको देखा नहीं, पता नहीं कहाँ गया। उसके वंश में एक 16 बच्चा, वो भी पता नहीं कहाँ गया। तो मंडलेश्वर बोले कि वो ही मैं हूँ। बढ़िया भोजन मिल गया, भोजन मिल गया। अरे छोरा, तेरे के माँ बाप है कोई नहीं है, साधु हो जाएगा। हाँ साधु हो गया, अरमान पढ़ा दिया, वो याद मैं हूँ। तो मांगे, और आंगन वही है, मांगी मिले न राबड़ी, राबड़ी नहीं मिली इसी आंगन में। और ठाकुर स्वयं आज कहते हैं कि थोड़ा हलवा ले लो, मेरे को हंसी आती है। मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहां लग वरण, मोहन भोग गले में अटके। संतों की शरण, संतों की शरण गया जन, आज मोहन भोग अटके। तो भगवान संयम ले ले, संतों की शरण हो जाए तो भाग बदल जाए। राबड़ी नहीं मिलती, रुकी ठाकुर खुद जो हलवा लो, हलवा लो। तो जो संयम करे, भजन करे, उसका भाग्य बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, संसार में अवस्था बदल जाती है। भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश, दाबी दुबी नहीं बसे ये कस्तूरी की बास। कस्तूरी की बास सौगंध से दूर जाएगी, देख कस्तूरी सौगंध है तो सुगंध दिया तो हट जाएगी। ऐसे भजन करेगा, संयम करेगा, तो जीवन कितना उत्तम हो जाता, कितना श्रेष्ठ हो जाएगा। वो श्रेष्ठ नहीं करना, काम वृद्धि बढ़ाना, दुराचार बढ़ाना, व्यभिचार बढ़ाना, ये मनुष्य का धर्म है क्या? पशुओं से नीचा है वो। पशु तो बेचारे के एक महीना होता है, कुत्तों का एक आधी महीना होता है। आजकल कुछ ज्यादा हो गया, क्या नारायण नारायण नारायण। तो भाई संयम रखो, आपके संतान सही रखो, जिसमें शरीर भी ठीक होगा, एक दो संतान हो गए तो ठीक होगा। और फिर कोई जरूरत नहीं है, आपका वंश कम रहेगा तो आप बलवान संतान हो तो सर के साथ में मुकाबला कर सकोगे। भोगों से शहीद हो जाएगा निर्बल, और विदेश जाएंगे ज्यादा, और उनके युद्ध होगा तो आप ही मारे जाओगे। पहले अपने खत्म हो जाएंगे, फिर निर्बल मारे हो जाओगे। संयम रखो तो बलवान बन जाओगे, तो विजय करोगे। आप हमारे कोई आग्रह नहीं है, परंतु ये नीति खराब है, नीति ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हम दंड दे देंगे भाई। बहुत वर्ष हुए, 25-30 वर्ष हुआ थे, हमारे मित्र थे हरिप्रसाद जी, वो कहते आपको कैद कर देंगे, आप राजद्रोही हो। हमारे राजद्रोह है ही नहीं, तुम राजद्रोही हो। राजा के सामने द्रोही है, राजा के सामने द्रोही कैसे कहेंगे? क्या हमारी ताकत है राजा के सामने बैर करें? ये धर्म भाग्य ठीक नहीं है। साधुओं ने मेरे को कहा, 1950-2025 उस समय में हमारे शीतल में रामगर वहां था तमाशा 25 साल में। तो मैंने कहा, तो साधुओं ने कहा, ये काम तो ग्रस्तों का है, तुम साधु और क्यों करते हो? वो ग्रस्त होंगे तो साधु सुनाएंगे, ग्रस्त नहीं साधु किसको सुनाएंगे? हम ईसाइयों को सुनाएंगे, मुसलमानों को सुनाएंगे, यहूदियों को सुनाएंगे, पारसियों को जाकर सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे? तो ये सुनने वाले नष्ट हो जाए तो हम किसको सुनाएंगे? किसको सुनाएंगे बताओ? तो किसी तरह से ये लौकिक दृष्टि से, पारलोक की दृष्टि से, जनता की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, संघीय शक्ति कलौ युगे, और वोट का है जमाना, वोट के जमाने में जनता घटाते हो तो वोट घटेगा, बट जड़ेगा, उनका राज्य होगा, समझते क्या दशा होगी? केवल प्रजा ही करती हो तो बात अलग है, राज प्रजा प्रशासन सारा इस काम में लगा हुआ है, आखिर कहाँ तक जनता है? अरे भाई, लगा किस दशा है राजा का? यथा राजा तथा प्रजा। राजा हुआ सिनेमा में, पुस्तकों में, व्याख्यान में, भजन कराओ कराओ कराओ, लोगों के संस्कार भर दिए, उस वाले सभी लोगों करने लिए। अरे विचार तो करो, अंधे उड़ क्या जा रहे हो? सही मिल गए। आज नौकरी में अड़चन लगाई, कल ने वो लाइसेंस में अड़चन लगाएंगे, कल ने और चीज में अड़चन लगाया। बंदा लाइसेंस में लगाया अड़चन, गोरखपुर की बात है, नाम नहीं देता हूँ, उनके तुम्हारे ज्यादा हो जाए तुम्हारा परमिशन नहीं देंगे, व्यापार का नहीं दिया उसने, कराया ऑपरेशन कराया, मैं जानता हूँ। तो राज्य लड़ने की बात नहीं है, सही में रखो अंदर तो लड़ना नहीं पड़ेगा, शांति मिलेगी। मेरी बात करो आप लोग, सही रखो मेरी बात सुनेगे तो मानो कब से कब, या नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है, हम क्या करें। हमारे तो कुमार की हांडी है, अरे कुमार ये क्या था, हांडी चढ़ी नहीं कि तुम्हारी नहीं चढ़ी, मेरी तो चढ़ गई, जिस मेरी हांडी तो चढ़ गई, तुम्हारी फूटी तुम जानो, तुम्हारी तुम मानो तो तुम्हारी चढ़ जाएगी। मनुष्य जीवन ही केवल जीवन नहीं है, पहले भी आप थे पीछे भी नचीवन भविष्य सर्वे मैं मतलब परम, आप लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं है, अगाड़ी नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, आप स्वयं रहेंगे तो आपका दुराचार दुर्वण वो आपका पतन करेगा, और जितना सदाचार जितना संयम होगा आपका उद्धार करेगा। आप एक मनुष्य शरीर है जो उद्धार के लिए उसको ही नाश करते हो भोगों में, और भोग ही होने मनुष्य साधन ही होनी, साधन योनि में आकर साधित नहीं करोगे, भोगों में लगोगे तो कौन सी योनि है जिसमें उद्धार करोगे, आप बताओ, बता दो खुले बताओ मेरे को, कि मनुष्य शरीर के सिवाय कौन सा शरीर है जिसमें जीव का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, कल्याण का मौका ये है वही भोगों में खूब लगा करके नष्ट कर देना, कहां तक बुद्धिमानी है। संयम रखने पर भी कठिनता होती है, कर नहीं सकते, अरे खुल की जाए तो एकादशी का व्रत के हम भूख रह नहीं सकते तो अन्न खाना पड़ेगा, अरे नियम रखा जाए एकादशी कोई तो करेगा, जब कोई घर से हम तो नहीं रह सकते, साधु कह देंगे हम तो नहीं रह सकते, फिर ब्याह करो साधु ही, ये कोई बात है नहीं रह सकते, ये क्या है, ये तो पशु से नीचा है, पशु तो संयम रखते है, संयम नहीं रहने मनुष्य पशु से नीचे है, मनुष्य को पशु के समान बताया तो पशु नाराज हो गए, ये पशु नीचा है। उत्क्षिप यद क्षिप्त तत्पर करो ति लज्जाम भूमो सितस्य पतनात् भयमेव नास्ति, ऊंचा चढ़ करके पड़ता है तो उसके चोट ज्यादा लगती है, पैरा पैरा गिर गुड़ जाए तो चोट नहीं लगती। मनुष्य आयु यकृत्रेण परम पदन ततो पतन तथोर दादृति युष्मत गृहया, आयु यकृत्रेण परम पद, मनुष्य शरीर में आ गए ऊंचा चढ़ गया परमात्मा प्राप्ति होगी, साधन धाम मोक्ष द्वारा मुक्ति के दरवाजे में पहुंच गए, वहां से पतन होगा तो क्या दशा होगी, जितना ऊंचे से पड़ता है उसे चोट ज्यादा लगती है। उत्क्षिप यद क्षिप्त तत्पर करो होती लज्जा, तो मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए संयम के लिए मिला है, भोगों के लिए मिला है, तो भोग भोग में प्रवृत्ति करना ये भले आदमी का काम है, राज का काम है, साधुओं का काम है, उपदेषा का काम है, व्याख्यान देने का काम है, मंडलेश्वर का काम है, मेहनतों का काम है, किसी का काम है जो दुनिया का पतन करना, भोगों में लगा देना रात दिन, भोग खुला हो जाए फिर न विधवाओं की जरूरत है संयम की, न जरूरत है कन्याओं की, किसी की जरूरत नहीं, बस ऐसा खुला विचार हो रहा है, तो आप विचार करो संयम रखने से फायदा होगा, संयम में बल होगा, भूख नहीं होगे, जल्दी मरोगे नहीं, जीते रहोगे, दूर मनुष्य वैसे खत्म करते हो। और बोलोगे हमारे मन में तो बात ये आई थी, आज सुबह बताई थी, सुबह बात ऐसी आई थी कि भैया इतने वर्षों में इन रूप से बात मैंने नहीं कही। सत्यनारायण जी बोले कि 51 वर्ष से मैं सोता हूँ, ये बात आपसे मैंने नहीं छोड़ी इस तरह से, और मेरे को नहीं आई, मैंने सोची नहीं, पैर बैठा करने लगा तो पैदा हुई। उसमें ये कहना था कि मुक्ति का मार्ग एक ही नहीं है, अगर एक नहीं हो तो फिर एक संप्रदाय में अपने आचार्य कैसे कल्याण होता है, कोई कहते अद्वैत से कल्याण होता है, कोई कहते द्वैत से होता है, कोई कहते विशिष्ट अद्वैत से होता है, कोई से भेदाभेद से होता है, द्वैत अद्वैत से होता है, कोई अचिंत भेदाभेद से होते है, ऐसी संप्रदाय है तो सबका कल्याण होता है। जो आचार्यों ने कहा है, महापुरुष हुए हैं जिनका अनुभव हुआ है, उनके अनुसार उनका कल्याण होता है, नहीं होता तो उनका करोड़ों की संख्या उसकी अनुयायी, लाखों की संख्या अनुयायी कैसे हुए, तो उसमें एक ही नहीं है। हाँ, अपने संप्रदाय में अद्वैत मानो तो अद्वैत मानो, विशेषाद्वैत विशेषाद्वैत मानो, महात्माओं को सब कल्याण हुआ है। इस तरह से कल्याण के मार्ग बहुत खुले हैं। श्री जयदयाल जी गोविंद का से मैंने बहुत बातें सुनी है, नए नए आविष्कार होते हैं कल्याण के लिए। आज दिन तक पुस्तकों में नहीं लिखी है, ऐसी बातें भी प्रकट हो सकती है, परंतु पुस्तकों की इतनी विलक्षणता है जो कुछ भी बात निकालोगे तो वेद व्यास जी महाराज वाणी में मिल जाएगी। वेद व्यास महाराज की वाणी बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। व्यवहार की परमार्थ की कितनी विलक्षण है, वे अवतार थे साक्षात, तो वाणी मिल जाएगी। परंतु इतना हमें पढ़े नहीं है तो हमारे पैदा होती है बातें। तो मैंने आज सुबह बात बताई तो मार्ग सब तरह का है। मैंने सीधी शादी बताई कि कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तन जीवन मुक्ति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। बड़ी सीधी सादा बात, आपके सबके अनुभव की बात। आप इतने भाई बहन बैठे हो, मैं कहता हूं आप सबके जो इच्छा करी सबकी पूरी हो गई क्या, और कोई इच्छा भी पूरी नहीं हुई है क्या? मैं समझो एक आदमी नहीं हो सकता वो कह दे मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, और कोई ऐसा कह मेरी इच्छा सभी पूरी हो गई। मेरी धारणा में कोई आदमी नहीं मिलेगा ऐसा कि मेरे जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई और मेरी इच्छा सभी पूरी हो गई, ऐसा आदमी मिलेगा नहीं। मिलेगा तो बोलो भाई कि मेरी इच्छा कोई कोई किसी तरह की इच्छा पूरी हुई नहीं, ऐसा तो बोलो, और सब इच्छाएं मेरी पूरी हो गई, ऐसा तो बोलो। एक प्रसंग था, उसमें एक संत ने बात कही, याद आ जाती है कि मन चाहिए तो राम जी के बाप की भी नहीं हो, तुम्हारे कैसे हो जाएगी? मन चाहिए बात तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, हो गई? राम जी के लुगाई की नहीं हुई, हो गई? क्या दशरथ जी के मन की बात पूरी हो गई क्या? अरे सीता जी के मन में आया कि सोना मृग चाहिए, तो भगवान ने सोना की नगरी में जाकर बसा दी, बैठी है सोना चाहिए तेरे दिल में, मिल गई सोने मिल सला। तो राम जी के बाप की नहीं हो, राम जी के लुगाई की नहीं हो, आप उसे मन चाहिए हो जाएगी? तो ये सर्वानुभूत बात है, कई इच्छाएं पूरी होती है, कई इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये सबके अनुभव की बात है कि नहीं? अब इसमें बात बताऊं तो इच्छा पूरा होना इच्छा के अधीन नहीं है। अगर इच्छा के अधीन हो भी इच्छा करने से पूरी होती है तो सबकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। हम चाहे जैसा ही हो जाए तो वे चाहना की जरूर लगी, फिर लखपति करोड़पति नीचा क्यों रहेगा? मना मनोर्थ छोड़ दे तेरा किया न होए, पानी में घी नहीं उसे लू को खाए न कोई, पानी में घी आ जाए तो व्रत लाए हलवा पूरी वोटा सुन नहीं। यद भावी न तद भावी भावी चेत तदन्य था यदि चिंता बेशक नो ये मगध की न पिए थे, चिंता लगती है यद अभावी, जो नहीं होने वाला वह नहीं होगा, अभावी से यदि भावी होने वाला है तो अन्यथा नहीं होगा। वो ऐसो विराम रसीला था कोकर दर बड़ा वेशा का। तो इच्छा की पूर्ति सबकी हुई किसी की नहीं हुई, और अपूर्ति सर्वथा किसी की नहीं हुई, तो किसी की इच्छा पूर्ति होती है, किसी की इच्छा नहीं पूर्ति होती। इससे एक प्रकाश मिलता है, एक ज्ञान मिलता है, एक बड़ा भारी प्रकाश मिलता है कि जो पूर्ति होना है वो इच्छा के अधीन नहीं है। ना इच्छा के अधीन पूर्ति होना है, ना इच्छा के अधीन अपूर्ति होना है। वो प्राभाग्य के अनुसार है, विधान के अनुसार है। वो विधान होगा तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी, विधान नहीं इच्छा पूर्ति नहीं होगी। तो जब ये निश्चित बात है तो फिर इच्छा करके तो फजीति के सिवाय क्या फायदा होगा बताओ? इतने बैठो कोई बताओ कि इच्छा वैसे तो होने वाला है नहीं, तो इच्छा छाड़ करके करने में तो सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, ये मंत्र है। करने में सावधान, हरदम काम करो, बड़ी सावधानी से पाप अन्याय अत्याचार दुराचार व्यभिचार मत करो, और अच्छा काम करो, सदाचार सदगुरु दया क्षमा देवी संपत्ति का धारण करो। करने में हरदम सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, कि होना अपने हाथ की बात नहीं, करना अपने हाथ की बात है। अभी कहा नहीं कि नौकरी है तो नौकरी करना, खेती करना अपने हाथ की बात है, नौकरी करना कोई थोड़ी की बात है, और ये कई धंधा है। तो करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, इच्छा मत करो, कामना मत रखो। गीता ने बताया, अर्जुन ने पूछा कि महाराज नहीं चाहता हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है, कि काम ऐसा ये कामना भोगेच्छा, इससे चाहता नहीं है पर पाप करता है, लोग मर पर लोगों में सब जगह दुख पाता है, काम ऐसा क्रोध है सब कामना, सब पापों की, सब दुर्गतियों की, सब दुखों की, सब नरकों की, 84 लाख जोड़ने की, सबकी अगर कारणभूत कोई इच्छा है तो काम है, काम है काम, परमात्मा भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यागान, भोग और ऐश्वर्य संग्रह कर ले, भोग भोग ले, ये महान घातक चीज है। इच्छा घातक है, हो खाना पीना घातक नहीं है, रुपया आपके लाखों करोड़ घातक नहीं है, अपन रुपयों की इच्छा और भोगों की इच्छा ये महान घातक है, महान। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है गीता जी का, भोगे ईश्वरीय प्रसाद, भोग भोगने कर ईश्वर संग्रह करने में जो आसक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा भी नहीं कर सकता, निश्चय भी नहीं कर सकता, कैसे परमात्मा की प्राप्ति करेगा। तो इच्छा से पदार्थ नहीं मिलते, राज मिले राज नहीं मिलता, इच्छा करने से मिल जाए कैसे मिल जाएगा, मिनी के आशुर से छीको टूटे, सर्पाणां च खलानां च प्रद्यव्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्धन्ते तेन इदं मत्त जगत। सर्प है, दुष्ट है, डाकू है, चोर है, उनकी मनसा ही हो जाए, मनसा चौपट कर दे, मैंने किसी को धनी रहने नहीं देंगे, डाकुओं के चोरों की मनसा ही हो जाए तो आप पर धन रहेगा क्या बताओ, अभिप्राय न सिद्धन्ते, तो इच्छा सिद्ध नहीं होती है। तो इच्छा करके केवल फजीती के सिवाय कुछ फायदा नहीं है, काम करने की इच्छा रखो, कर्तव्य कर्म की इच्छा रखो, उत्साह से काम करो, निकम मत रहो, भगवान का भजन करो, निष्काम धंधा करो, अरे हाथ काम मुख राम है, राम राम करते रहो और काम धंधा करते रहो, भाई बहन बड़ा काम ठीक हो जाएगा, संयम रखो। तो इच्छा से पदार्थ नहीं मिलते, तो इच्छा क्यों करो, इच्छा में दुख होता है, पाप होता है, अन्याय होता है, अर्थात जितने संसार में दुखी है, जितने नरकों में जीव है, सबके भीतर इच्छा है, जिसके जितने जो कैद में पड़े हैं, कैद से जो घर में रो रहे हैं, उनमें सब में देखो तो एक कामना मिलेगी, इच्छा मिलेगी, इच्छा बिना दुख हो नहीं सकता। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन बदशाह बादशाह का बादशाह है, जिसे चाहना नहीं है, अरे पदार्थ आते हैं, चाहना से पदार्थ रुकते हैं, ध्यान दे तो सुने मेरी बात, जो बहन बेटी चाहती है उसको बाप माँ नहीं चाहते, भाई चाहते नहीं, वो ये लू भाई ये लू ये, और बहन आवे तो ताला लग जाएगा कि भाई जी आया है, जो कि मांग लेगा, देंगे तो पैसा जाएगा, नहीं जाएंगे तो मन खराब होगा, देने से पैसा खराब होगा, नहीं मांगती है बहना, देखी है मैंने ऐसी बहन विधवा, भाई लोग आचरण करते देव देश आवे लड़ने के लिए तो कहते नहीं मारते, माँ की जगह है बहन, मारी माँ की जगह अच्छी सलाह देती है, सब रक्षा करती है, तो जो अच्छा आचरण चाहना नहीं करती, भला चाहती है उसको बहन को चाहते है, बेटी को चाहते है, और मांगने वाले को बहन बेटी को नहीं चाहे, बेटे को नहीं चाहते, ससुर जवाई को नहीं चाहे, जवाई ससुर को नहीं चाहता, मांगने वाले खाऊं खाऊं खाऊं, डाकी चालू सी दे सब, डाकी कौन चाहेगा। तो इच्छा मत करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, अरे इच्छा करने से धन मिलेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए कि इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, आप संयम रखो, मन की कामना नहीं, इच्छा करो तो भगवान की करो, भगवान की इच्छा पूरी होती है, वो आवश्यकता है, संसार की इच्छा पूरी होना इच्छा के अधीन नहीं है, विधान के अधीन है, तीर्थ करके नाग फजीती करते हो, नाग गुलाम बनते हो, नाग दुखी होते हो और पापी बनते हो। जितना कहीं भी दुख है केवल संग्रह और भोगरी इच्छा से दुख आ रहे। नरकों में जीतते हैं, कैद घरों में जीतते हैं, घरों में जीतते हैं, रो रहे हैं, शिष्य रहे हैं, उनके मन में इच्छा है, कामना है, बड़गान हो गई चिंता मिटी मनवा भी परवा। तो वो कामना न करो, प्रसन्न रहो, कल्याण हो जाएगा, तत्व की प्राप्ति हो जाएगा। कारण गुण संगो से सदसत योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण है राग आशक्ति कामना ये वासना। वासना यश यत्र तत्व स्वप्न सुपश्यति स्वप्नवत मरणे गे वासना परिणाम। जिसकी जहाँ वासना है स्वप्न में भी उसका स्वप्न आता देखता है। ऐसे स्वप्नवत मरने गए मरण में भी जो वासना है वहां से तपड़े तपक आए को खपा अंत मति से गति। जो इच्छा नगर में मौज हो जाएगी, लोग और बल दोनों सुधर जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, ये अपना जो परिवार नियोजन का एक अवसित हो जाएगा। भोगेच्छा संग्रह इच्छा नहीं होगी तो निर्वाह के लिए शारीर केवल कर्म कुरु नापनोति किल विषम, स्वभाव नीतं कर्म कुरु नापनोति किल विषम, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार काम करता हो पापी नहीं होता, केवल निर्वाह मात्र के काम करने वाला पाप का भागी नहीं होता। ये इच्छा कामना यही पापों का कारण है खास, तो उसको छोड़ करके अपने ठीक से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। सीधी सादी बात है, जो हो जाए दिल साला भी संतोष हो बंदा तीन तो भी मत सला समा सिद्धा व सिद्ध हो कृत भी न निबद्ध थे। यदि साला भी संतोष जो मिले संतोष करो, संतोष त्रिशु कर दी, तीन में संतोष करना, स्वधारे भोजने धने, अपनी स्त्री में, अपने पुत्र में, अपने धन में, अपने भोजन में, अपने जो प्रारब्ध के कारण से मिला है उसमें संतोष करो। और त्रिशु नहीं बच गए त्रिज में संतोष कभी न करना, स्वाध्याय जप दान हो, स्वाध्याय में पढ़ने में जप करने में दान पुण्य करने में उपकार करने में सेवा करने में नित्य नेम करने में कभी संतोष मत करोगे। यदि माला फेंक इतनी है और फिर जो नया उद्योग किया जाए उसमें संतोष मत करो, पुराने कर्मों से फल मिले उनमें संतोष करो, इच्छा मत करो, कोई काम नहीं अटकेगा और कल्याण हो जाएगा जो संदेह नहीं है। कामना के साथ भोगों का मिलना, धन का मिलना, मान मिलना, आदर मिलना हाथ की बात नहीं है, इच्छा होती नहीं मिलता। दो लड़के आपस में बात कर रहे थे कि मेरे पिताजी का तो ऐसा नियम था, ऐसी शौक थी उनको, जो घी में रोटी चूर करके दूध डालकर खाया करते। दूसरा छोरा बोला कि शौक तो मेरे पिताजी को कब नहीं थी, पर मिलता नहीं था। मिल जाएगा सबको, तो भाई ऐसा जो मिल जाए उसमें संतोष। उद्योग पुरुषार्थ में तो कभी संतोष करना नहीं, दाई नेन्द्रिया न कर्मसु अनुसज्जते, आशक्ति नहीं करे इसमें। और कर्म तस्मात असत सतत कार्य कर्म समाचार, काम मशीन की तरह रात्र दिन करो, तेरी इच्छा मत रखो, जीवन आपका पवित्र होगा ही, और भजन ध्यान लग जाओ तो आपका प्राप्त बदल जाएगा, मांगी बिल राबड़ी। ये दशा मोर भोग गले बैठ गए, त्याग करने से आदमी का प्रारूप बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है, विचित्रता आ जाती है, इच्छा करने से नष्ट हो जाता है। तो काम इच्छा न करके इच्छा के साथ पदार्थ और संबंध रहे, इस बात से इच्छा छोड़ करके कर्तव्य कर्म पालन करो। गीता जी कहते हैं कामना के त्याग बात गीता ने कही है। मानो पदार्थों का मिलना अपनी इच्छा के अधीन नहीं है, वो प्रारब्ध के अधीन है, विधान के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, भगवान के अधीन है। तो इच्छा करके हम क्यों पाप में फंसे, दुखों में फंसे, ये बात है। और इस कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कारण गुण संग गुण का संग ही कारण जन्म मन में है, वो संग छोड़ने हो जाएगी। असंगो ही अयम पुरुष है, ये पुरुष असंग है, असंग तो प्रावती है मुक्ति। संग क्या है, काम इच्छा चाहना, ये संग है। इतनी शुद्ध बात नारायण नारायण।